رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں میں ایک دجال کا فتنہ بھی ہے، کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں جس نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا نہ ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بھی بتا دیا، اور آج ایک مسلمان کو ہر وقت یہ بات یاد رہنی چاہیے. سورۃ الکہف کتنی مبارک سورت ہے. من قرأ سورۃ الکہف من یوم الجمعہ اضاء له ما بین الجمعتین. ویسے تو اس کے بیسیوں ثمرات ہیں، لیکن سورۃ الکہف جو صبح کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک پڑھ لیتا ہے اس کو تین بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے. جو سورۃ الکہف پڑھ لیتا ہے 8 دن تک اس کی زندگی روشنی میں چلی جاتی ہے. 10 دن کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور دجال کے فتنے سے اللہ رب العزت اسے محفوظ فرما لیتے ہیں.